і як людина серед довгої сльоти пильно вдивляється в небо, чи хоч одного яснішого шматочка на ньому не побачить, як путник серед чорної ночі у полі за світельцем, хоч би й не слабшим, стежить, так розглядався гетьман довкола, щоб щось надійного знайти. Думки на Запорожжя бігли. Там тепер Кошовим Гордієнко, людина умна і великий патріот. Не раз між гетьманом і Січею непорозуміння бували. Січ бажала державою в державі стати. Мало того, хотіла, щоб не було України, тільки Січ. А воно неможливе. Годі всьому народові жити на тих правах, на яких живуть запорожці. Але тепер, коли рішається спільна судьба і Січі, й України, Гордієнко про давні непорозуміння певно забуде. Старем проти України не піде. Гетьман числив на його, як на 4 тузи. Гірше діло з татарами і з турком. У них рішає гріш. Хто більше дасть, той їх і купить. Цар тепер при грошах. Забрав Мазепині скарби. Добре, що не всі. На всякий спосіб гетьманові треба щадити. Бо тепер війна, як витратиш, так звідки візьмеш? А тут ще і королеві Карлові треба давати. Він з грошем поводиться як хлопчик. Розкидає, де не треба. А туркові пельку золотом нелегко заткати. Ой, нелегко. І гетьман обмірковує, як би то порту на свій бік прихилити. А від неї переходить до короля Станіслава і до тих шведів, що разом з ним проти Саса воювати мали. І тут діло нелегке. Король Карло дав вправді приказ своїм військам, що стояли по німецьких залогах, щоб злучилися з коронною армією Станіслава і через Волинь на Київ прямували. Але як вони це зроблять? І чи зроблять? І король Станіслав, і генерал Красов – люди не дуже-то активні. Крім того, згоди поміж ними нема, а час наглить. Треба з королем Карлом обговорити це питання. І гетьман велить Орлика покликати до себе. «Як спав?» «Погано, милости ваша». «О, проклятий мороз, мерзне народ. Багато сеї ночі замерзло. Шведів більше, ніж наших, бо вони одягнені гірше. То зле. Треба нині стягати, де є, від столярів дошки брати і курені строїти. Годі, щоб люди гинули від стужі». Дежурний офіцер з приказом у город побіг. Гетьман з писарем обмірковував політичні питання. «Підеш до піпера, Пилипе, і скажеш йому, але обережно, щоб не обидився дипломат, що прокламації, які він від шведів до нашого народу оголошує, треба інакше писати. Вони не видержують порівняння з тими, що їх Скоропадський під диктатом царським складав. Знаєш чому?» «Розумію», – притакнув Орлик. Встав і зараз таки хотів до канцлера йти. Але гетьман спинив його. «Постривай. Перше нам треба лист до Гордієнка написати. Бери перо». Орлик сів за стіл, приладив папір, чорнило і вибрав добре застругане перо. Гетьман ходив по хаті і диктував. Письмо було довге і переконливе. Пригадувалися в ньому всі тії тягарі і знущання, які терпіла Україна від московського ярма, а Запоріжжя, зокрема. «Знаємо, що було, та ніхто не знає, що для нас Москва в майбутньому готує», – диктував гетьман. «Я сам чув, як цар на підпивку вигукував. Треба б викоренити, – казав, – треба би мечем і огнем винищити тих злодіїв і тих поганців-запорожців». Тому-то, – диктував гетьман далі, – і рішився я стати в обороні усього нашого українського козацького народу, за який відповідь здам колись перед Господом Богом. Тому-то я і перейшов на бік короля Карла». Тут старався він розвіяти тую нехідь, яку могли мати запорожці до шведів, як до народу чужого і іншої віри. «Шведи прийшли до нас як союзники певні й вірні, і кривди ніякої українському народові не чинять. Не так, як москалі, котрі тепер знущаються над Україною гірше, ніж колись татари. Тому-то, переконував гетьман запорожців, Всім нам тішитися треба, що маємо такого союзника, і користати з нагоди, щоб укупі побороти нашого грізного ворога. Поможіть же нам, славні лицарі-запорожці, довершити цього великого діла. Поможіть визволити нашу матір Україну з тяжкого московського ярма, щоб усі ми зажили людьми вольними і від нікого незалежними. Бо як ні, то Москва дорешті покасує наші вольності козацькі, полки наші поперетворює у драгунські, винищить нас тяжкими знущаннями катівськими, а недобитків пережене за Волгу». Гетьман диктував так скоро, що Орлик ледве поспівав писати під диктат. «А тепер перепишеш цей лист начисто і подбаєш, щоб він попав у руки Гордієнка. Разом з листом післати треба гроші, бо цар їм їх не жалує. Розумієш?» «Знаю, милосте ваша, доказом того лист, який до вашої милості від запорожців прийшов». «Це стара партія писала, цареславна. Але ж бо вона не устоїться проти Гордієнка. Молодше товариство за ним стоїть, а він завзятий ворог московського уряду. Вірю, що Гордієнко до нас прийде. Лиш біда, що москалі хочуть нас відрізати від Січі. Треба нам з Січею тримати зв'язок». Орлик притакнув. «А з краю які вісті наспіли?» «Недобрі. Наприклад, деякі сотники відказують послуху розпорядкам вашої милості, якось в Опошині, Груні і Котельні. Про полтавського полковника теж негарні вісті приходять. Народ шумить, творяться ватаги самочинні і нападають на двори, грабують. Ні проходу, ні проїзду безпечного нема. Помордованих шведів знаходять». Гетьман, слухаючи тих слів, голову хилив. Морщина між бровами глибшала, руки кріпко стискали поруччя. Орлик глянув і нараз замовк, як ножем урізав. Настала мовчанка. Скупе і бліде світло на силу продиралося крізь шибки. Деколи тільки долітав несамовитий рев, якби мордували когось. Хірурги відпиловували відморожені руки і ноги. Гетьман встав, глянув на Орлика. Орлик зрозумів, що він щось важного рішає. «Пилипе, – почав, – слухаю вашої милості. Важкі часи переживаємо, синку. Вважаймо, щоб не осоромили себе». Орлик хотів щось відповісти, але гетьман перебив йому. «Пошукай мені миргородського полковника і попроси, щоб негайно зайшов. Сам один, за ки старшини на нараду зберуться. Іди». «Ух, яка студінь!» – нарікав апостол, входячи до гетьманської квартири. «Чоботи до землі примерзають!» «Зима, полковнику, поспіху нас учить, а то ми надто вже поспішаємо поволенькі, миргородці, зокрема. Пощо спішить? Поспіємо до смерті!» «А діло не вовк, до лісу не втече, правда?» «Знаю я, знаю оцю філософію. От бачиш, брате Даниле, коли б ти оце до мене не йшов, а біг, то, може б, тобі і вуса не так понамерзали». І дійсно, химерно закарлючені вуса миргородського полковника мали прямо несамовитий вигляд. По обох боках лиць звисали йому якісь два ледяні валки, а на їх кінцях теліпалися якісь блискучі барильця, ніби брильянтами висаджувані гузики при святочній киреї. Однако око засклепив мороз дочиста, і апостол даром повікою кліпав і підморгував бровою. Лід не пускав, і в кімнаті таки добре зимно було. «Як бачу, то зима навіть перед гетьманом респекту немає». «А невже ж гетьман не такий чоловік, як другі?» «Такий та інший». «Колись було, нині біда усіх нас порівняла». Апостол замість відповіді відривав лід від своїх закарлючених вусів. «Я тебе, пане миргородський полковнику, – почав, зміняючи голос гетьман, – попросив оце на довіручну розмову». Апостол поклонився злегка. «Спасибі за честь. Я повсякчас до послуг вашій милості готовий». «Не сумніваюся. Прости, що турбував у таку ранню годину, але діло важне. Тим більше честь для мене, ясновельможний пане. Гетьман позасував двері і присунувся ближче до гостя.